Elongia Liliane ngengilo kola sanza ye Ateno yebi komi bongista Kola telili bilambata lo owino Demarche na yo mwasiale ki yo wazalite Mele sinanzambe akila yo Ole ki bango motema pembe, pembe Banguna, batikali sima na bazuwa Yokoba na yo chansi akobo tamadi Mifiti na yo bango bakufa bure Eti na yanzambe bansoba yebi Elenya liliane engengilo kola stanza ye Ateno yebi komi bungista Kola telili bilambanta lo owino Demarche na yo mwasiale ki yo azalite Mele sinanzambe akela yo Ole ki bango motema mpembe, pembe Banguna batikali sima na bazuwa Yokoba na yo chansi akobo tamadi Mifiti na yo bango bakufa bure Etinda ya nzambe basoba yebi Liliane Yoko kibabangote Batoni na basuwa Pasali na pasi Chonse na yo mama Deste ya nzambe Dikabango bakonda Basila na basusi Pote ya liliane Ebo mimboka Kate chance ama bakute chance ya kabota ma chance ya kobota ma oh liliane mwasi ya kilo bamba banso ba yebi yo mwasi ya kilo Baba lelio motema mabete mipe mingi eto yebi mama obokuli bango mingi eto yebi mama Solete Lilian, yo kende li boso.